întâlnesc părinții. Îmbătrânesc părinții lângă noi, fiind ocupați, nu prea îi luăm în seamă. Și uite așa, trecând zi după zi, viața lor într-una se destramă. Îi mai chemăm din când în când ca să îngrijească de ai noștri fii, dar și atunci rămân toți singuri, căci suntem invitați la sintrofii. Și nu putem găsi un pic de timp printre atâtea întâmplări banale ca să ne întâlnim măcar un ceas, să stăm cu dânsii la taclale. Și atunci când nu vor mai fi, iar îngerul îi va duce sub aripă, am dat orice ca să-i putem vedea și dorul să ne treacă.